מצרצר שיניים, אני סוגר את הברזים, וכך בינתיים על מים לא מתבזבזים. כשאני רוחץ ידיים אני תמיד זוכר שחשוב לחסוך במים, וסוגר את הברז מהר, כי עליי משקים את כל האנשים, אותי ואותך ומילו, בזכותם של המים יש חיים בעולם כולו. המים משקים את כל הפרחים, פילים נבולים ומלו, בזכותם של המים יש חיים בעולם כולו. כשאני במקלחת את הברד אסגור לי בכיף, שהמים לא יזרמו סתם ככה בזמן שאני מתקרצף, ואני מזכירה לאבא שלי אסור לשטוף אותו בצינור, הכי טוב לחוץ בסמרטוט ובדלי, וכך על המים לשמור. כי המים משקים את כל האנשים, אותי ואותך ומי לא, בזכותם של המים יש חיים בעולם כולו. המים משקים את כל הפרחים, פילים נמלים ומלו, בזכותם של המים יש חיים בעולם כולו. כל טיפה צלולה היא חשובה כל כך, טיפה קטנה ועוד טיפה ועוד, וארץ ישראל תפרח, כי המים משקים את כל האנשים, אותי ואותך.